πα στο στομάχι σου, τυχερό είσαι. Δεν έχω πάει και μεγαλίδα, δεν ξέρω να πω πώ είναι αυτέ. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Άκουσα σήμερα τον κύριο Παπαδημητρίου, τον Θεόδωρο, ο οποίο μίλαγε για τον Άδωνη. Αυτό που δεν μου άρεσε στο ηχητικό ήταν ότι τον αποκάλεσε μαλάκα και είπε ότι τρελό παπά τον βάφτισε. Τώρα για τα. Χωρί να έχει δώσει δικαιώματα όμω ο Άδωνη. Όχι, ρε, παιδί μου, είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Δεν μπορεί να λε τώρα ότι τον Άδωνη τον βάφτισε τρελό παπά. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Ναι, τι τον λε. Ότι τον βάφτισε σώα στα φρένα του παπά. Ή ότι το πρόβλημα δεν το δημιούργησε ο παπά. Αυτό το δέχομαι. Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο τη μετατροπή κάθε κοινωνικού δικαιώματος σε εμπόρευμα. Την ιδιωτικοποίηση των βασικότερων κοινωνικών αγαθών, τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, την ελαστικοποίηση της εργασίας και βεβαίως το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους. Παρά να πάρεις άνθρωπον, παρά να πάρεις άνθρωπον και να αντζέμε τη βραγκά. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Καλύτερα παντάλωναν, καλύτερα παντάλωναν για σε με τη, για σε με την κομμάτα. Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους. Είναι ένδειξη σεβασμού. Τη βράγκα μου στη λίμνη και ποιον να μου την πλύνει και ποιον να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια. Και ποια εγγύνει η αξία πονά της ιέρωση τη βράγκα μου την δώσει και ποια να τη διπλώσει.